za 100 gramów, a makryla wędzona 12,90 za kilogram. Stokrotka, jakość na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Są pierwsze deklaracje na szczycie w Hanoi o rezygnacji z broni jądrowej. Rozmawiają tam przywódcy Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej. Łódź, Kraków i Lwówek Śląski. Tam protestowali pracownicy sądów i prokuratur. Chcą więcej zarabiać. Tańsze leki dla chorych na raka, nadciśnienie i cukrzycę. Od jutra nowa lista leków refundowanych. Trwa drugi dzień szczytu przywódców Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej. Głównym tematem rozmów w stolicy Wietnamu jest rozbrojenie nuklearne. Kim Jong-un oświadczył podczas spotkania z Donaldem Trumpem, że nie uczestniczyłby w nim, gdyby nie był skłonny do stworzenia stref bez broni jądrowej. Z kolei prezydent USA powiedział, że tempo negocjacji nuklearnych nie jest najważniejsze i że docenia, iż nie są prowadzone próby jądrowe i rakietowe. A Trump dodał, że przeprowadził w tej sprawie, tu cytat, świetne rozmowy z Kimem. W Hanoi jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cygielski. Politycy spotkali się w pięciogwiazdkowym hotelu Metropol w Hanoi. Po około 30 minutach rozmowy w cztery oczy Donald Trump i Kim Jong-un w towarzystwie swoich szefów dyplomacji poszli na kilkuminutowy spacer na wewnętrznym dziedzińcu strzeżonego przez wojsko i zamkniętego dla osób postronnych hotelu. Wczoraj Donald Trump sugerował koreańskiemu przywódcy, że jego kraj czeka bardzo dobra przyszłość gospodarcza, jeśli porzuci broń atomową. Obserwujący spotkanie w Hanoi aktywiści podkreślają, że za przykład dla Kima mogą służyć takie kraje jak Wietnam czy Republika Południowej Afryki, która zrzekła się arsenału nuklearnego. Peace. Tylko pokój bez broni atomowej będzie trwały. Jeśli zatem Kim poważnie myśli o dobrych relacjach i dobrej współpracy gospodarczej z sąsiadami oraz o rozwoju kraju, to rozbrojenie nuklearne jest tutaj kluczem. Mówi mi Akira Kurosawa, który w Hanoi reprezentuje międzynarodową kampanię na rzecz zniesienia broni nuklearnej, organizację, która za swoją działalność otrzymała 2 lata temu pokojowego Nobla. Według komunikatu strony amerykańskiej na zakończenie rozmów Donald Trump i Kim Jong-un mają podpisać niesprecyzowane bliżej porozumienie. Hanoi, Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To już drugie spotkanie Donalda Trumpa z Kim Jong-unem. Po raz pierwszy rozmawiali w czerwcu w Singapurze. Podpisali wtedy ogólną deklarację o możliwości rozbrojenia nuklearnego w Korei Północnej. Pracownicy sądów i prokuratur protestowali w Łodzi, w Krakowie oraz Lwówku Śląskim. Asystenci, protokolanci i pracownicy administracyjni od grudnia walczą o 1000 zł podwyżki. Jak mówią, ciężko pracują, a mało zarabiają. Jedna z organizatorek łódzkiego protestu, Aneta Fęcka. Jest biuro obsługi interesanta. Przychodzą ludzie z różnymi problemami. Staramy się im pomóc, więc bardzo często zostajemy po godzinach. Idziemy na salę rozpraw, gdzie rozprawy trwają 8 godzin. Czasami bez ani jednej przerwy. Przychodzimy chorzy do pracy. Tylko po to, żeby nie mieć zaległości, żeby nie obciążać naszych współtowarzyszy. Ja chociażby pracuję od 2004 roku. Mam wyższe wykształcenie prawnicze i zarabiam netto 2160 zł. W grudniu Ministerstwo Sprawiedliwości zawarło ze związkowcami porozumienie. Każdy pracownik sądów ma dostać w tym roku podwyższe podwyżkę w wysokości 200 zł brutto. Tak mówił wtedy wiceminister Michał Wójcik. Bardzo szanujemy ich pracę. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro będzie zapewne wszystko robił, żeby rzeczywiście dowartościować pracowników także pod względem finansowym. Pamiętajmy, że przez wiele lat były ogromne zaniedbania w czasach jeszcze naszych poprzedników, kiedy wynagrodzenia były zamrożone, praktycznie nie było żadnych wzrostów. Ministerstwo Sprawiedliwości nie komentowało wczorajszych protestów. 5 marca pracownicy sądów z całego kraju mają manifestować przed Sejmem. Od jutra nowa lista leków refundowanych, a na niej lek na raka skóry, o który prosili pacjenci, nowy lek na nadciśnienie. Chorzy na cukrzycę zapłacą mniej za paski do pomiaru glukozy. Więcej bezpłatnych leków będą mieli pacjenci z chorobami reumatycznymi. Udało się to m.in. dzięki nowym sposobom negocjacji z producentami leków, tłumaczy wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Zmieniliśmy podejście do negocjacji, gdzie za negocjacje odpowiada Komisja Ekonomiczna i przyjęliśmy bardzo dobre ceny, które Komisja oczekiwała i zdecydowana większość wytwórców się zgodziła. W związku z tym mamy oszczędności jako państwo, czyli de facto pacjenci, kilkudziesięciomilionowe w skali roku, gdzie będziemy naprawdę mogli zwiększyć dostępność pacjentów we wszystkich programach lekowych. Według informacji wiceministra, pacjenci w przypadku ponad 600 leków zapłacą w aptece mniej, zwykle od 10 do 20 zł. Na koniec w serwisie Trójki o kolejnej odsłonie akcji Smog, prowadzonej przez policjantów już od kilku lat. Wczoraj w wielu miejscach w kraju drogówka zatrzymywała samochody i sprawdzała, czy kopcą albo mają inne usterki, które zanieczyszczają środowisko. Pokażę mi pan wszystkie światła, tak? Po kolei. Łącznie ze stopem i wstecznymi. A te elementy wolno przewozić w taki sposób? No właśnie to wzbudziło naszą tutaj ciekawość. Przewożone elementy w żaden sposób niezabezpieczone, nieoświetlone, nie ma świateł obrysowych. Wystają poza obrys pojazdu i to z boku, nie z przodu ani z tyłu. Policjanci zatrzymują do kontroli, sprawdzają wyciek płynów eksploatacyjnych, stan ogumienia, oświetlenia, układ hamulcowy, ale też zwracają uwagę na wszelkie usterki techniczne, które mają wpływ na bezpieczeństwo i na przepisy wymagania ochrony środowiska. Tłumaczyła Magdalena Ciska z gdańskiej drogówki. Kolejne kontrole policja zapowiada już na przyszły tydzień. W Trójce informacje w skrócie o 7.30. Teraz sport. Mateusz Fusiarz. Dzień dobry. Dzień dobry. No nie tak El Clasico na Bernabeu wyobrażał sobie Real Madryt. Może to i królewscy atakowali, ale i tak przegrali z Barceloną 0-3 po dwóch golach Luisa Suareza i samobuju Rafaela Varana. I tak myślę, czy w kontekście tego ponczusia to Luis Suarez tam gdzieś? Suarez takim, że brzuszek troszeczkę. No tak coś mu się ostatnio chyba Casemiro nabrało. Taki trochę był. A to jest taki okrąglejszy. Tak jest. Real odpadł z Pucharu Króla, a Duma Katalonii spokojnie czeka na swojego rywala w finale. Kto to będzie? Valencia albo Betis. Pucharowo nie tylko w Hiszpanii. W Copa Italia kapitalny mecz. Fiorentina 3-3 zremisowała z Atalantą. No i jeszcze w naszym pucharze poznaliśmy pierwszego półfinalistę. To Lechia, która 2-1 wygrała z Górnikiem Zabrzem. Zadecydowała skuteczność, mówi trener Górnika Marcin Brosz. Zdawaliśmy sobie sprawę, że żeby wyeliminować Lechię, musimy być do bólu skuteczni. To, co planowaliśmy, się nie udało, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że każda kolejna przez nas niewykorzystana sytuacja będzie napędzała zespół z Gdańska. Tak się złożyło. Tego szkoda. Druga taka rzecz, szkoda, żeśmy bramki kontaktowe nie szczyli zdecydowanie szybciej, bo myślę, że mielibyśmy jeszcze okazję ku temu, by powalczyć o lepszy wynik. To jeszcze zajrzyjmy do Anglii, bo tam kilka meczów Premier League. Liverpool ostatnio grał nieco gorzej, no to wczoraj rozpędzony już rozbił 5-0 Watford. Chelsea wygrała 2-0 z Tottenhamem, a co ciekawe, w bramce The Blues wystąpił Willy Caballero, a nie Kepa. Czyli Hiszpanowi dostało się jednak nie tylko po kieszeni. Grali też Polacy. Manchester City pokonał 1-0 West Ham z Fabiańskim, Southampton z Bednarkiem 2-0 wygrał z Fulham, a Arsenal rozbił 5-1 Bournemouth z Borucem. A co w siatkówce? Cud PGS Krybełchatów i dramat Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Mistrz Polski wygrał 3-0 z Berlin Recycling Volleys i zrobił swoje w kontekście awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Ale musiał czekać na inne wyniki i ostatecznie pozostał w rozgrywkach kosztem Zaksy. Lider Plus Ligi prowadził z Kuczyny Lubę Czywitanowa 2-0, miał piłki meczowe i ostatecznie wypuścił zwycięstwo z rąk i odpadł z Champions League. Porażka Zaksy stała się przepustką Skry do ćwierćfinału, a Piotr Orczyk analizował zwycięstwo z Berlinem. Spodziewaliśmy się ciężkich chwil na boisku, szczególnie, że sami musieliśmy trochę improwizować z ustawieniem. Graliśmy tylko z jednym środkowym, ale fajnie się w tym odnaleźliśmy i myślę, że dobrze to zafunkcjonowało, wygraliśmy. No nie da się ukryć. A wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczył Trefl Gdańsk. Ale nie tylko Trefl. W turnieju ATP w Dubaju właśnie ten poziom rozgrywek osiągnął Hubert Hurkacz. To jego najlepszy wynik w karierze, dodatkowo osiągnięty w wyjątkowych okolicznościach, bo wygrał ze światową szóstką, Japończykiem Keiem Nishikorim. A co po takim meczu? Pokora. Nie da się zagrać idealnie, to chodzi o to po prostu, żeby zagrać lepiej od przeciwnika i wygrać mecz. Kilka rzeczy mogą być lepiej, ale myślę, że to był bardzo dobry mecz i się cieszę z tego zwycięstwa. A znów o sporcie za godzinę, wtedy trochę więcej o skokach, ale też Mistrzostwach Świata w kolarstwie torowym. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak sobie jeszcze myślę o tych okrąglutkich zawodnikach. No przypomniał się jeszcze ktoś? No brazylijski Ronaldo, ale miał taki moment, kiedy jeszcze grał w piłkę, rzeczywiście już był taki bardzo, bardzo okrąglutki. I co ciekawe, wtedy mimo to grał bardzo dobrze. Zdecydowanie. Real Madryt miał pociechę. I też jest taki moment, kiedy zawodnicy kończą karierę i nagle bęc, przestają się pilnować i no i tak się tutaj. Ale tak myślę, że wczoraj ten brazylijski Ronaldo by się może Realowi przydał, coś tam by wpadło, bo coś tam nie szło. Nawet ci szczupli nie dawali rady. Teraz o pogodzie. W czwartek na południu i południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane stopniowo, wzrastające do dużego. Na pozostałym obszarze dużo chmur, a nawet przelotne opady deszczu. Temperatura od 5 stopni w Suwałkach, 6 w Białymstoku, 7 w Olsztynie i Koszalinie, 8 w Gdańsku, Bydgoszczy i Toruniu, 9 w Warszawie i Gorzowie, 10 w Zakopanem, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Szczecinie, 11 w Zielonej Górze, 12 w Jeleniej Górze i w Kielcach, 13 w Przemyślu i Rzeszowie, 14 w Krakowie i Katowicach, do 15 stopni we Wrocławiu. Pogoda idealna do spacerów, więc można będzie spalić. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szukasz pomysłu na weekend?

No właśnie. I jak się przeterminuje, to ona jest wtedy bardziej trująca, czy przestaje być trująca? Wie pan co? Kiepsko mi wychodzi wchodzenie w buty Agaty Christie, bo ona jest chyba specjalistką od trucia. Więc powiem tak, to zależy. To zależy, o jakiej truciźnie mówimy. Bo tak, na przykład mamy takie trucizny z grupy herbicydów czy pestycydów, które są wykorzystywane w rolnictwie. Pestycydy na chwasty, herbicydy na owady, tak, bo fungicydy na grzyby. I one mają oczywiście na swoim opakowaniu okres przydatności. Nie do spożycia, tylko do użycia. I rzeczywiście jest tak, że jeżeli ten okres no, gdzieś tam przekroczymy, to ich działanie przestaje być takie, jak... No właśnie nie chcę powiedzieć skuteczne, to zaraz wyjaśnię dlaczego. Znaczy przestaje być takie, jak producent zaplanował. Mhm. I w zależności od związku, jakim mówimy, może być tak, że one po prostu mniej trują. Stają się mniej trujące dla tych grzybów, dla tych chwastów, czy dla czegokolwiek tam innego. I po to, żeby wywołać ten sam efekt, albo trzeba dłużej czekać, albo trzeba ich więcej nasypać. Nigdy nie powinno się tego robić. I mam nadzieję, że rolnicy doskonale o tym wiedzą. Ale są też związki takie, które powodują, że co prawda, na przykład dla tych owadów, ten dany związek już nie jest jakoś specjalnie trujący, ale przez to, że się rozpada, cząsteczka chemiczna się rozpada, dostaje się do wód gruntowych i zaczyna być trująca dla kogoś, dla czegoś zupełnie innego. I to jest ta sytuacja, w której w niektórych sytuacjach rzeczywiście trucizna, która jest dłużej używana, czy zostaje użyta po okresie przydatności, jest mniej trująca. Bywa też tak, że jest bardziej trująca, ale dla zupełnie innego organizmu. Jest całkiem spora grupa trucizn, które jeżeli są odpowiednio przechowywane, i mam tu i na myśli na przykład trucizny chemiczne, nieorganiczne, jeżeli są odpowiednio przechowywane, to w zasadzie są tak samo trujące cały czas. I mam tutaj na przykład na myśli rtęć. Super. Jeżeli ona jest odpowiednio zamknięta, a najlepiej jeszcze w buteleczce, w której jest woda i tam się ją wkropli na samo dno i ona nie ma jak odparować, to nie ma czegoś takiego jak okres przydatności. Latami można stosować. Latami można stosować. Natomiast są też takie sytuacje, w których substancja, która absolutnie nie jest trująca, co więcej, jest na przykład substancją spożywczą, jest czymś, co możemy normalnie jeść. Jeżeli przekroczymy termin ważności, to nagle ona się staje trująca. Kiełbasa na przykład. Właśnie tutaj miałem na myśli mięso, które może zawierać bakterie, bardzo często zawiera, które powodują powstanie toksyn. Autentycznie mogą nawet, nie chodzi o to, że spowodują jakieś rewolucje w naszym żołądku, ale mogą nas zabić. To znaczy są takie toksyny w tym, co jemy, że może nas to zabić. I wtedy coś, co nie jest trucizną, jeżeli przekroczymy okres. Pan się jakoś tak dziwnie śmieje. Bo chcę pana zapytać, co to są te tam, które koń tam... nieważne. Na mięso pan mówi, chodzi o mięso. No. Pewnym utrudnieniem, jeżeli chodzi o trucie kogoś mięsem, jest to, że ono wtedy zwykle strasznie śmierdzi, więc efekt zaskoczenia jest zerowy. Kiedyś do naszej redakcji przyszedł pan i jednemu z reporterów opowiadał o tym, że ma mięso, które świeci. I ma je ze sobą. Okej. I ono świeciło. Okej, to jest możliwe. Mogły tam być takie... A myśli pan, że to w związku z wiekiem tego mięsa? Oj, może to jest temat na inną historię. Nie, znaczy wiem, że widziałem kiedyś nawet taką mysz, która była zmodyfikowana genetycznie i ona rzeczywiście świeciła. To znaczy można tak zmodyfikować genetycznie organizm, i to nawet na tyle skomplikowany i duży jak organizm ssaka, że on pod wpływem niektórych czynników może emitować światło. Są takie białka, które po prostu świecą. I one są w przyrodzie przez, nie wiem, na przykład owady, niektóre wykorzystywane. Także przez grzyby, przez jakieś tam mięczaki. Natomiast, co ciekawe, tego typu białka wykorzystuje się, jeżeli już o tym mówimy, w niektórych terapiach po to, żeby znaleźć komórki nowotworowe. Po oświetleniu jakiejś części ciała, skóry, promieniami odpowiedniej długości. Generalnie one świecą, pokazując, gdzie się kumulują, a można je tak zaprojektować, żeby się kumulowały właśnie w tych miejscach, w których chcemy. Na przykład przy komórkach nowotworowych. I bardzo panu dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję. Widziałem domy o milionach okien, a w każdym każdym oknie czai się ból. Widziałem twarze miliony twarzy, miliony masek do milionów ról. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, i wciąż było mało i ciągle chciał więcej, i wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Strach nie pozwalał głośno o tym mówić. Strach nie pozwalał kochać się i śmiać. Strach nakazywał opuścić w dół oczy. Strach nakazywał cały czas się bać. Mieszkańcy miasta i przyjeżdżający, tacy zmęczeni, tacy cierpiący, przeklinający swój codzienny los. Słyszałem także taki głos. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie. O, ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, wciąż było mało i ciągle chciał więcej, i wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. To Tilt. Projekt Tata. Na słodko. Krystian Hanke. No właśnie, bo dzisiaj jest tłusty czwartek. Lubię słodycze, ale w obliczu mody na zdrowe jedzenie, jeszcze jako świadomy ojciec, boję się już naprawdę do tego przyznawać. Co więcej, kiedy staram się dzieciom przekazywać wiedzę na ten temat, też czuję się nieswojo. Nie, proszę się nie, to absolutnie. Czy słodkie musi być niezdrowe? Niekoniecznie, ponieważ mamy różnego rodzaju zamienniki, które są w stanie zastąpić poszczególne składniki mokre i suche, znajdujących się w ciastach, jak najbardziej możemy zastosować. Tak mnie pocieszała Joanna Kozak z Intertech Poland, firmy certyfikującej przemysł żywności i gastronomię. Spotkaliśmy się podczas niedawnych targów cukierniczych Sweet Expo w Warszawie, a czyli dla mnie jakby w raju. Tam pani Joanna miała wykład na ten temat. Słodki raj, ale niekoniecznie taki słodki i wolny od cukru. Nawet trzcinowy może nie być wcale zdrowszy, jak jest reklamowany. No i dobrze, co w takim razie zamiast cukru? Między innymi miód, pierwszy główny zamiennik, gryczany, wielokwiatowy, spadziowy. Mamy na rynku bardzo dużo tych miodów. Tylko też trzeba pamiętać, że jedna łyżeczka tego miodu to jest około 40 kalorii. W dzisiejszych czasach coraz częściej stosowane są substancje słodzące. Między innymi ksylitor, cukier z brzozy. Producenci różnego rodzaju gospodarstw agroturystycznych, mając do dyspozycji brzozy, czerpią tak naprawdę sok z tego właśnie do produkcji między innymi ciastek czy też innych wyrobów. Na pewno te zamienniki są bardziej kosztowne niż cukier, a zamienniki one mają szereg innych wartości, na przykład witaminy A, C. W miodach bardzo dużo występuje składników, fitoskładników, w związku z czym na pewno jest to korzystniejsze działanie na organizm niż ten cukier biały. Ja przy okazji podsłuchałem trochę, co mówi branża. No i na przykład ten ksylitor nie jest dla wszystkich, nie dla wszystkich strawny. Słyszałem też o różnych reakcjach na tę substancję słodzącą. Miód czasami z kolei uczula, jeśli chodzi o dzieci, ale jeśli nie uczula, no to przy okazji na przykład stosowania tegoż właśnie, ze względu na niedobór żelaza, jaki często mamy, poleca się miód gryczany. Najmniej z kolei żelaza ma miód wielokwiatowy. Inne takie zamienniki to syrop z agawy, wszelkiego rodzaju dodawane syropy klonowe, które bardzo charakterystyczne są na przykład do produkcji pancakesów. Małe dzieci teraz, prawda, wymagają. Trzeba wziąć pod uwagę to, że mamy równą konsystencję, tak? Czy syrop z agawy, czy miód są substancjami płynnymi, w związku z czym to będzie wpływało również na wypieki w ten sposób, że będzie trzeba dodawać więcej substancji sypkich. Ale są różne też metody, sody oczyszczone dodaje się, żeby zamaskować to, że to jest substancja płynna. No i warto pamiętać przy pieczeniu, że miód na przykład nie jest termostabilny. No, jego składniki też ulegają rozkładowi pod wpływem temperatury, ale za to świetnie nada się na przykład do zdrowego lukru na pączki. Jogurt, można dodać skórkę z cytryny, na przykład sok z pomarańczy, żeby oczywiście wszystkie te właściwości aromatyczne podkreślić tego lukru, jak najbardziej możemy zastosować. Należy też pamiętać, że niektóre zamienniki dodają do deserów swoisty posmak. Na przykład cukier kokosowy ma taki karmelowy, lekko karmelowy posmak. Inne z kolei zamienniki można nawet samemu uprawiać. Stevia właśnie ostatnio przeczytałam, że można już posadzić ją w ogródku. Różne formy jej przetwarzania nadają się do stosowania jako zamiennik do ciast. Między innymi liście stevii świeże możemy dodać, ale i również sproszkowaną wersję stevii albo nawet w tabletkach stosowaną. Stevia pochodząca z Paragwaju jest ponad 200 razy słodsza od cukru, ale za to nie ma kalorii. Ma za to potas, magnez, wapń, cynk, żelazo, krzem i selen i nie powoduje próchnicy. Niektórzy stevią słodzą herbatę, my akurat herbaty w ogóle nie słodzimy, no ale jeszcze słowo o warzywach. Do dań bardziej wytrawnych dodawać można dynie, cukinie czy buraki. A te ostatnie mogą też wskoczyć do popularnego ciasta w charakterze zupełnie innego niż cukier składnika. Buraki teraz bardzo często stosowane są do ciasta brownie, ponieważ brownie oczywiście jest ciężkim ciastem składającym się z czekolady, z kakao. Buraki są zamiennikiem tak naprawdę czekolady, ponieważ burak charakteryzuje się tym, że ma dużą też zawartość cukru. To jest bardzo też charakterystyczne z punktu widzenia gotowania barszczu. Można często dodawać na przykład grillowane buraki, ponieważ ta obróbka termiczna tego buraka wydobywa tak naprawdę całą jego esencję, cały smak. Tak samo właśnie przy przyprawach korzeniowych, tak? Należy je prażyć na patelni, żeby one właśnie miały ten taki lepszy posmak. No ale to już temat na inną rozmowę. Wiedza i rynek dają dzisiaj wiele możliwości i od razu uspokajam, takie ciasto z zamienników, bo można zamienić każdy składnik, i mąkę, i tłuszcz, i jajka nawet, i wszystko można zamienić na zdrowsze, niekoniecznie tańsze. Też takie ciasto wyjdzie. Na zdrowsze. Tak, a co? I smaczniejsze. No trzeba się momentami przyzwyczaić do lekko innego smaku, ale to jest kwestia, jak mówisz, przyzwyczajenia, jak mówię, przyzwyczajenia, jesteś zaprawiony w bojach. Chciałbym powiedzieć, że u nas to się nazywa krepel. A są różne kreple. I jeszcze z dzieciństwa mi się takie śmieszności przypominają. Mój brat się sceplinił i mówił na grubasa tuś-taś. 2-2-7-3. Nie wolno tak robić. To nie elegancko. Teraz będzie piosenka okolicznościowa. Sugar. Oh, honey, honey. You are my candy girl. And you got me wanting. Sugar, sugar. Yeah, yeah, yeah, pour a little sugar on it, honey. Pour a little sugar on it, baby. I'm gonna make your life so sweet. Yeah, yeah, yeah, pour a little Zapraszamy do reklamy. Zmiany. Na niektóre nie mam wpływu, ale to nie znaczy, że muszę na nich tracić. Przeciwnie. Lexus reaguje na nowe prawo podatkowe spektakularną ofertą. Leasing standardowy 100%. A rata miesięczna w leasingu Smart Plan już od 0,8%. Wybierz model idealny dla siebie i ciesz się możliwościami, jakie daje doskonały niskoemisyjny napęd hybrydowy. Odwiedź najbliższego dilera Lexusa lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Taki pyszny, słodki, słodziutki, najsłodszy czwartek jest tylko jeden w roku. A taki pyszny i taki tani to już tylko w Biedronce. Spiesz się, bo to już dziś. Wyśmienite pączki z nadzieniem tylko 4,49 za opakowanie 12 sztuk. Tak, wcale się nie przesłyszałeś. To tylko 37 groszy za sztukę. To okazja. Palce lizać. Tylko w ten czwartek. Biedronka. Po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Krzysztof Zyblewski. Na 3 miesiące sąd aresztował 29-latka podejrzanego o wysadzenie jednego z bloków w Bielsku Białej. Grozi mu do 10 lat więzienia. W tym przypadku, co rzadko ma miejsce, sąd uwzględnił naszą argumentację, że poza zagrożeniem surową karą i poza zagrożeniem matactwa w tej sprawie, w stosunku do tego podejrzanego istnieje również obawa, iż mógłby on popełnić takie przestępstwo jeszcze raz, zwłaszcza, że takim przestępstwem groził. Mówi prokurator Tomasz Tadla. Do eksplozji doszło w lipcu zeszłego roku na nowo budowanym osiedlu Sarnistok. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale budynek się zawalił. Straty oszacowano na ponad 1 000 000 zł. Za tydzień spotkanie ekspertów w sprawie odbudowy Pałacu Saskiego. To efekt rozmowy prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Plany odbudowy zapowiedziano podczas obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Zgodnie z nimi w przyszłości pałac miałby się stać siedzibą Senatu. Budynek został wzniesiony w 1661 roku. Został zniszczony przez Niemców w czasie Powstania Warszawskiego. Wciąż nie ma kontaktu z himalaistami na Nanga Parbat, którzy próbują wytyczyć nową drogę na ośmiotysięcznik. Niewykluczone, że niebawem rozpocznie się akcja ratunkowa. Brytyjczyk i Włoch mogą być na wysokości 6300 metrów. Z powodu gęstych chmur nie widać ich bazy. Z bazy mają też wyłączone telefony satelitarne. Możliwe są różne scenariusze wydarzeń, mówi himalaista Jerzy Natkański. Oczywiście mogą się wyczerpać baterie w radiach czy w telefonie. To brak sygnałów świetlnych. No, w nocy żebro Mamrego jest widoczne z bazy. Każe przypuszczać, no, że mogło się stać coś no, po prostu najgorszego. O pomoc w ewentualnej akcji ratunkowej zostali poproszeni himalaiści z rosyjskiej wyprawy na K2. Gotowi są też pakistańscy wspinacze. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżka. Ministerstwo Finansów chce przyciągać do rynku finansowego. Zmniejszenie tak zwanego podatku Belki czy ułatwienia dla firm debiutujących na giełdzie to niektóre założenia nowej strategii rozwoju rynku kapitałowego przygotowanej przez resort. Marcin Obroniecki z ministerstwa przekonuje, że jednym z celów dokumentu jest poprawa finansowania rozwoju polskich firm. Zaproponowaliśmy 60 najważniejszych działań, które stanowią odpowiedź na 20 najważniejszych barier dla rozwoju rynku kapitałowego. Jak ustaliło Polskie Radio, ministerstwo chce zmniejszyć opodatkowanie dywidend, czyli zysku, którym firmy dzielą się z udziałowcami. Udziałowiec, który trzyma akcję powyżej 3 lat, będzie mógł liczyć na zmniejszenie podatku Belki od dywidend o połowę. Obecnie takie zyski opodatkowane są stawką 19%, ale mają wejść w życie pod warunkiem dobrej sytuacji budżetowej. W Stanach Zjednoczonych niewielkie zmiany indeksów. Dow Jones stracił 0,3%, S&P spadł 0,05%, technologiczny Nasdaq w górę o 0,07%. W Azji spadki, Hongkong 0,08%, Seul 1,2%, Tokio 0,9% pod kreską. Baryłka ropy naftowej tanieje od rana. Surowiec z Europy kosztuje $66 za 160 litrów, ropa z Teksasu po $57. Poranny komentarz rynkowy przygotował Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers. Ostatni dzień na rynkach w lutym zaczyna się w dość mieszanych nastrojach po słabszych danych z chińskiej gospodarki i pomimo tego, czym trochę żyją media, czyli podróżą Trumpa do Azji, która raczej ma bardziej na razie taki kontekst dyplomatyczny, a z drugiej strony przecież również w tej Azji mamy pączkujący konflikt pomiędzy Pakistanem a Indiami, który wydaje się mieć poważniejsze konsekwencje. Dziś dla inwestorów najważniejsze będą dane o PKB, opóźniony raport za 4. kwartał i one mogą po części przynajmniej zdecydować o tym, w jakich nastrojach zamkniemy ten miesiąc. Na koniec jeszcze waluty. Euro kosztuje 4,32 zł, dolar 3,79, funt 5,05, a frank tuż poniżej granicy 3,80 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Tłusty czwartek na południe i południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego. Na pozostałym obszarze dużo chmur, a nawet przelotne opady deszczu. Temperatura od 5 stopni to na północy, 10 w centrum i na Podhalu, do 15 na Śląsku. No i teraz proszę sobie wyobrazić taką sytuację, którą opisuje pan Szymon. Kilka lat temu, w środę przed tłustym czwartkiem, nie było mnie w pokoju w pracy. Moi współpracownicy licytowali się między sobą, ile to oni pączków są w stanie zjeść jutro. Na moje wejście zapytano, ile pączków dałbyś radę zjeść? Ze 20 odpowiedziałem, no i okazało się, że wygrałem. Jak się okazało, oni licytowali tak między 4 a 6. No i kolejnego dnia w otoczeniu połowy firmy zjadłem 20 sztuk. Szymon, 85 kg. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu Kurier Krzysztofa Zalewskiego. 4 tygodnie na liście, pierwsza pozycja obroniona. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. I to jest ten moment, o który zapowiadaliśmy wczoraj w audycji porannej wspólnie z Piotrem Mecem. Będziemy mieli dla Państwa zaproszenie na koncert, ale po kolei wszystko. John Fogerty, lider legendarnej grupy Creedence Clearwater Revival, po raz pierwszy odwiedzi w tym roku Polskę. Może zajrzy nawet na Myśliwiecką. Żeby go do tego zachęcić, przypominamy najważniejsze utwory jego najważniejszego zespołu. Zapraszamy Państwa do słuchania, no i zapraszamy na ten koncert, bo codziennie będziemy mieli jedno podwójne zaproszenie na ten koncert w Dolinie Szarloty 23 czerwca. 227 trójek, proszę telefonować. No i tam czeka jedno podwójne zaproszenie, a my sobie słuchamy. Na początek John Fogerty opowie nam dziś o swoim pierwszym zespole. We were the band of the school. We played all the... Byliśmy jedyną prawdziwą kapelą w naszej szkole. Graliśmy głównie instrumentale. Numery Dwayna Eddy, Ventures, Turkey, The Fireballs. Utwory, które ja sam aranżowałem na nasze małe trio. Down Fogarty i Piotr Metz. Bardzo dziękujemy panom i zapraszamy oczywiście w poniedziałek dokładnie tej samej porze. Za 19,5 minuty będzie 8. Wybieramy się w świat. Zapraszamy do Trójki. A cały świat patrzy także na Hanoi, bo tam spotkanie, państwo wiedzą, spotkanie na szczycie Donalda Trumpa i Kim Jong-una. Łączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem, wysłannikiem Polskiego Radia. W Hanoi jest Wojciech Cegielski. Dzień dobry. Dzień dobry. Wojtku, przed chwilą właśnie dotarła do nas ta informacja, że szczyt zostanie skrócony. O tym poinformował Biały Dom. Co się stało? Co wiemy na ten temat? Właśnie to jest wszystko, co wiemy na ten temat. Problem w tym, że nie wiemy dlaczego. Dzisiaj rano dopiero amerykańskie przedstawiciele Białego Domu poinformowali o całym rozkładzie jazdy dzisiejszym, czyli najpierw spotkanie w cztery oczy, potem lunch i tak dalej, i tak dalej. Potem miało się to wszystko zakończyć podpisaniem, ceremonią podpisania dokumentu. Jakiego, tego nie wiemy. Spekulowano, że to nie będzie dokument o rozbrojeniu nuklearnym, a raczej o formalnym zakończeniu wojny koreańskiej jeszcze z lat 50. Teraz wygląda na to, ale to wciąż niepotwierdzona informacja, że tego podpisania w ogóle nie będzie, ale za to konferencja prasowa Donalda Trumpa, która miała być mniej więcej o godzinie, niech policzę, przed 16, czyli przed 10, koło 10 polskiego, tak. Będzie, tak, będzie za 20 minut, więc wiemy, że szczyt został skrócony, ale nie wiemy dlaczego i nie wiemy, czy to oznacza, że przywódcy się dogadali, że przywódcy szczyt zerwali, albo że jest jakaś jeszcze inna możliwość. Będziemy to pewnie wiedzieć za te 20 minut, kiedy rozpocznie się konferencja prezydenta Donalda Trumpa, po której Donald Trump wsiądzie w samolot i odleci z Wietnamu, a Kim Jong-un zostaje na kolejne dwa dni. To o tym, że zostaje, to jeszcze chwilę porozmawiamy za chwilę, ale o tych rozmowach, bo one trwały także tej nocy i to są tak tajne rozmowy, że w ogóle nic nie wiemy na ten temat. O czym to było poruszane? Nie wiemy rzeczywiście, co działo się w środku, ale były takie bezprecedensowe momenty, że dziennikarze byli wpuszczeni zazwyczaj przy takich okazjach, to się nazywa tour de table na przykład, czyli po to, żeby zrobić zdjęcia przywódców, którzy siedzą przy stole, to wygląda to wtedy tak, że na 5 minut fotoreporterzy i dziennikarze są wpuszczani, po czym robią zdjęcia i wychodzą. Tutaj było tak, że dziennikarze zaczęli krzyczeć pytania do obu przywódców i o ile Donald Trump jest znany z tego, że na takie pytania zazwyczaj odpowiada, pamiętamy chociażby spotkanie w ubiegłym roku z prezydentem Andrzejem Dudą, gdzie też miało być tylko uścisk dłoni uwieczniony na fotografii, po czym zrobiła się z tego konferencja prasowa. Ale to, co było tutaj interesujące, to to, że również Kim Jong-un odpowiadał na te pytania. Proszę sobie wyobrazić lidera reżimu północno-koreańskiego, który każde swoje wystąpienie ma precyzyjnie opracowane, nagle zupełnie spontanicznie odpowiada na pytania dziennikarzy. Odpowiada, w zasadzie sygnalizuje, że jest gotów do rozmów o rozbrojeniu, więc tych jego odpowiedzi jeszcze nie wynika żaden przełom, no ale fakt faktem, że dziennikarze, wszyscy byliśmy zresztą zdziwieni tym, że to Kim Jong-un taką otwartością odpowiadać na pytania. Tak, to prawda. Porozmawiamy chwilę o tej otoczce, bo słyszymy gwar. Rozumiem, że jesteś gdzieś w okolicy tego ważnego miejsca. Jak to wygląda? Jak to wygląda całe to przedsięwzięcie? Bo to jest naprawdę olbrzymie logistyczne także przedsięwzięcie, no i z punktu widzenia politycznego także. Tak, centrum Hanoi, gdzie wszystko ma miejsce, to jest miejsce, które jest obstawione żołnierzami, policjantami i pewnie tajnymi służbami wietnamskimi. Donald Trump śpi w jednym hotelu pięciogwiazdkowym, Kim Jong-un śpi w drugim hotelu pięciogwiazdkowym, a spotykają się wczoraj na kolacji i dzisiaj na tych rozmowach, które już się kończą, spotykają się w jeszcze innym, też pięciogwiazdkowym hotelu. Dziennikarze mają do dyspozycji duże centrum prasowe i Wietnamczycy bardzo mocno zresztą się promują, bo dziennikarze mają możliwość na przykład wyjechania na darmowe wycieczki po Wietnamie, albo dostają filmy mówiące o turystyce w Wietnamie, dostają materiały takie promocyjne, a więc widać, że Wietnam postanowił wykorzystać szansę, no bo jednak jest tutaj kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy dziennikarzy tutaj, czyli w centrum prasowym, które tak naprawdę jest takimi trzema ogromnymi namiotami i budynkami. Tych dziennikarzy jest mnóstwo, no więc Wietnam wykorzystał tę sytuację, zresztą na ekranach nawet można zobaczyć fragmenty programów telewizji CNN, które promują Wietnam, więc z jednej strony to jest rzeczywiście miejsce bardzo mocno strzeżone, do tych hoteli, gdzie przywódcy śpią albo rozmawiają, w ogóle nie da się wejść, jeśli chodzi o osoby postronne, a z drugiej strony taka liczba dziennikarzy, która przyjechała, powoduje to, że Wietnamczycy, do których przyjeżdża coraz więcej turystów z zachodu, chcą jeszcze bardziej tę właśnie okazję wykorzystać. Nigdy jeszcze nie mieliśmy tylu klientów. Każdego dnia przychodzi tu 300 osób. Brakuje nam już miejsc. A co do samego szczytu, mamy nadzieję, że Korea Północna weźmie przykład z Wietnamu. Nam żyje się całkiem dobrze. Jesteśmy żywym dowodem na to, jak bardzo opłaca się otworzyć na świat. Jeśli nie poznali Państwo tego człowieka, bo pewnie trudno go było poznać, to pewnie, Marcinie, pamiętasz i Państwo również pamiętacie prezydenta, tak, prezydent Barack Obama, nie, to nie był prezydent Barack Obama, ale to jest miejsce, które stało się bardzo sławne właśnie dzięki prezydentowi Barackowi Obamie, poprzednikowi Donalda Trumpa. Przypomnijmy, rok 2016, prezydent Obama przyjeżdża do Wietnamu i nagle ni stąd, ni zowąd w jednej z małych, lokalnych restauracyjek na niebieskich, plastikowych krzesełkach je obiad z Anthonym Bourdainem, czyli zmarłym niedawno szefem kuchni, dziennikarzem, podróżnikiem i nagrywa program dla telewizji CNN. To jest, ja w tej właśnie restauracji dzisiaj byłem, ten człowiek to jest właśnie jeden z właścicieli tej restauracji. Restauracja istnieje od ponad 20 lat, była bardzo popularna wśród mieszkańców tej dzielnicy Hanoi i nic poza tym. Teraz można tam zobaczyć Amerykanów, Europejczyków, wszelkich możliwych turystów robiących sobie selfie, nagrywających wszystkie możliwe filmy w tej restauracji. Ten zresztą tam w tym programie prezydent Obama i Anthony Bourdain jedli konkretne potrawy i ta restauracja oferuje teraz takie combo, Barack Obama combo to się nazywa, składające się dokładnie z tych samych potraw, czyli między innymi bunczy wietnamskiej. No to by ciekawie wyglądało, bo to panowie sobie siedzieli przy stoliku, rozmawiali o jedzeniu i o losach świata. I tak to wyglądało. O, chyba straciliśmy połączenie z Wojtkiem Cegielskim, który jest w Hanoi. O, jesteś z powrotem. Jestem. I to jest właśnie to miejsce, tak jak mówiłem, które zostało rozsławione na cały świat poprzez ten krótki jeden film tak naprawdę w telewizji CNN i krótką wizytę Baracka Obamy. No i to jest oczywiście jeden z przykładów, ale to też pokazuje, w jaki sposób Wietnam promuje się na świat. Wietnam, który jest, przypomnijmy, reżimem komunistycznym, który jest miejscem rządzonym dalej przez komunistów albo socjalistów, w zależności od tego, jak chcemy ich nazwać, ale gospodarczo Wietnam poszedł bardzo do przodu, jeśli chodzi o chociażby lata 90. Mimo, że gdybyście Państwo pojechali właśnie na przykład do tej restauracji, to jest zwykła wietnamska dzielnica z mnóstwem motocykli, samochodów jeżdżących prawie że po chodnikach, mnóstwem ludzi chodzących w pośpiechu, gdzieś się właśnie spieszących i restauracja dokładnie taka jak każda inna tutaj na ulicach Hanoi. Wojtku, jeśli mamy okazję porozmawiać, a jesteś w bardzo ciekawym miejscu i no i słyszeliśmy, że Wietnam się po prostu promuje, że szczyt będzie skrócony, bo to jest ta najnowsza informacja, więc Donald Trump odlatuje, ale Kim Jong-un zostaje i będzie zwiedzał. Chciałem zapytać, gdzie jest ten pociąg tajemniczy? Ten pociąg jest na granicy, bo z jakichś powodów, to wszystko w ogóle, te kwestie bezpieczeństwa są bardzo mocno utajnione. Ten pociąg dojechał właśnie do granicy z Wietnamem, a stamtąd Kim jechał już limuzynami. To jest taki długi, czarny Mercedes, przypominający takie samochody, którymi na przykład młodzież w Nowym Jorku albo również w Warszawie jeździ czasami na imprezy, takie długie limuzyny. Tyle, że oczywiście ta limuzyna Kima jest chyba się trochę różnią. To prawda. Nie wiemy, co jest w środku. Wiemy natomiast, przynajmniej z opisów, co jest w środku pociągu. Pociąg czeka na Kima na granicy. Ma pluszowe siedzenia, żeby było wygodniej, żeby ta podróż mogła przebiegać komfortowo, bo jak wiemy, tym pociągiem, tym odnowionym zapewne i jego starszymi wersjami, ojciec i dziadek Kima też jeździli w podróże zagraniczne. No i ten pociąg sobie czeka na Kima, aż Kim, jak rozumiem, skończy zwiedzać. Wczoraj zresztą doradcy Kima, którzy nie uczestniczyli w tej kolacji z Barackiem Obamą, pojechali do jednego z portowych miast Wietnamu i zwiedzali to miejsce, które jest też właśnie z rozwojem gospodarczym Wietnamu, czyli widzimy, że ta promocja wietnamskich władz, że wietnamskie władze jakby nie topią gruszek w popiele i wykorzystują ten czas, który jest im dany poprzez to, że uwaga całego świata jest skupiona właśnie na ich kraju. Wojciech Cegielski, specjalny wysłannik Polskiego Radia do Hanoi. Bardzo dziękujemy, no i czekamy na konferencję prasową, bo jak mówiłeś, ona już niedługo. Tu Trójka, audycja poranna, za chwilę muzyczny rozkład jazdy. It's funny how I find myself in love with you. winien Państwu jestem informację. Otóż dzisiejsze podwójne zaproszenie na koncert Johna Fogertiego w Dolinie Charlotte otrzymuje pani Małgorzata. Gratulujemy, zapraszamy także na poniedziałkowe spotkanie. Wtedy kolejne zaproszenia. Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanke. Jak mówisz dzisiaj Dolina Charlotte, to i tak nie ma sił, szans, żeby nie skojarzyć z Doliną Charlotki. No taki dzień. Chciałem uniknąć, ale nie ma szans. Dziś to wybaczalne absolutnie. Tak troszkę też jakby z dalekiej Azji te dźwięki, prawda? Mhm. A to jednak z Francji. Bo to grupa Phoenix, a będziemy mówić o Anglii, żeby było jeszcze trudniej. Otóż organizatorzy festiwalu Glastonbury ogłosili, że podczas tegorocznej edycji imprezy nie będzie można dostać plastikowych butelek. Nie będzie można kupić żadnego napoju takowych. Nie będą one też dostępne na zapleczu dla występujących artystów. Owszem, nie będzie zakazu wnoszenia ich ze sobą z zewnątrz, ale festiwalowicze będą jednak zachęcani do ponownego napełniania swoich butelek dostępną bezpłatnie wodą pitną z dystrybutorów. Także każdy bar otwarty na terenie festiwalu Glastonbury będzie oferował darmową wodę. Jak podkreślają organizatorzy, w ten sposób nie zużytych zostanie milion jednorazowych plastikowych butelek. Mamy nadzieję, że wszyscy, od posiadaczy biletów po gwiazdy festiwalu, wyjadą w tym roku z farmy Worthing z przekonaniem, że nawet małe, codzienne zmiany mogą zrobić wielką różnicę teraz albo nigdy. Czekamy na kolejne festiwale. Festiwal Glastonbury ma imponujący zestaw artystów. Moglibyśmy obdarować nim wszystkie poranne audycje do w zasadzie 21 czerwca, kiedy się rozpocznie. No to dziś Phoenix Entertainment, rozrywka, ale także z edukacją, można by rzec. To grupa Phoenix. A teraz Neil Young, który przyjedzie... Nie. Neil Young, zostawimy sobie ten na koniec. Pan Neil jeszcze poczeka. Tak? Dobrze. No to w takim razie teraz smutna informacja, bo to będzie wspomnienie ważnej osoby. W wieku 68 lat zmarł Andy Anderson, brytyjski perkusista, były członek zespołu The Cure. Wśród pierwszych piosenek, które wspólnie nagrali, był ten m.in. utwór The Caterpillar. Usłyszeć można także go na płycie The Top. Poza The Cure bębnił m.in. u Iggy'ego Popa, Petera Gabriela czy Edwina Collinsa. Raptem kilkanaście dni temu podzielił się informacją, że jest ciężko chory. Andy Anderson także w teledysku do tego utworu widoczny, no, bo to nie są takie zwykłe bębny. Wystarczy posłuchać. Tam jest dużo stukania, pukania. Robert Smith śpiewa Andy Anderson. Tam gra na takich bębenkach także. A na koniec, tak jak powiedziałem, Neil Young, bo przyjedzie do Europy w pierwszej połowie lipca. Kanadyjska legenda wystąpi razem z zespołem Promise of the Real 2 lipca w Dreźnie, dzień później w Berlinie, potem w Mannheim, 7, potem w Monachium, Antwerpii i na koniec 10 lipca w Amsterdamie. Wszystko to w drodze na wyspy, bo 12 lipca Neil Young wystąpi z Bobem Dylanem w londyńskim Hyde Parku, a dwa dni później obydwu panów będzie można usłyszeć i zobaczyć irlandzkim Kilkenny. No, dwóch takich nestorów. Ja myślę, że to jednak będzie spokojniejszy występ niż ten utwór. Jeden z najbardziej znanych Neila Younga. Keep on rocking.